حدیث هزارو صد و هفته و هفته به حدیث دو مدیار بتن مروف حصبا کی اب هل گرتن اب گرتن و بگریدت اترایک خودی دا کان خیر مروف بی دی چند بتن. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم من احتبس فرسا فی سبیل الله هر کسا کی حصبا کی اب هیلت گریدت اترایک خودی دا خدان کتن بر جهاده بس ذي شرطي إيمانا بالله بكسي إيمان بخده هابت وقت بتشتيت كات برهنده هبكتا وتصديقا بوعده بواليب وعده خده هابت أو وعده خده تعالى دا يمروبة مجاهد أو تاريكاريا مجاهدت كانوا أدوات الجهاد حاضرت كان فإن شبعه وريه وروثه وبوله هاف هر چار تشتت بي حصبي أو تشتت أف حصبها في تيرت بت و تهناوی پشت کت و پیساتیاوی دست نده جاوی و خرک فی میزانه لطراز یا ابی کسی دابن یوم القیامه روز قیامته ده خود تعالی خیلت وی پیزیده کت.